Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. Başka Pop programından herkese merhaba. Bugünkü programımız biraz nostaljik bir program olacak. Konuğumuz Türkiye'de rock'n'roll müziğin kralı olarak tabir edilen şarkıcı Erkut Taçkın. Erkut Taçkın 1942'de dünyaya geldi. Babası denizci bir yüzbaşı olan Taçkın, denizcilik lisesinde eğitim gördü. 1955 yılında Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından kurulan Genç Denizciler Orkestrası'na katılarak aktif şekilde müzik yapmaya başladı. Genç Denizciler Topluluğu ilk sahne deneyimini 14 Mart 1956 tarihinde gerçekleştirilen Askeri Tıbbiyeliler Balosu'nda yaşadı. Topluluğun bu konserdeki kadrosu gitarlarda Güngör Yücel ve sonradan Türkiye'nin ilk elektro gitarına sahip olan Ersin Yüce, vokallerde Erkut Taçkın ve Özden Ulugün, bateride Durul Gence, piyanoda ise Erkan Gürsal'dan oluşuyordu. Okul dışında da müzik yapmak isteyen grup, bir süre sonra ismini Erkan Gürsal'ın takma ismi olan Sömer Soyata Orkestrası olarak değiştirdi. 1961 yılının sonunda ise Erkut Taçkın, Güngör Yücel'le birlikte sivil hayata geçmeye karar verdi ve Ankara'ya yerleşerek Durul Gence'nin de yer aldığı SSS Sextet'e katıldı. Grubun konserlerinde Erkut Taçkın, rock'n'roll krallığından twist krallığına geçişini simgeleyen Chubby Checker'ın Let's Twist Again ya da Ray Charles'ın What Did I Say şarkısı gibi dönemin hit şarkılarını da yorumluyordu. Şimdi Erkut Taçkın'ın yorumuyla Ray Charles'ın bu şarkısını dinliyoruz. What Did I Say? Hey mama, don't you treat me wrong. Come on, daddy, let me holla long. Don't cry. See the girl with the diamond ring. She knows just to shake that thing all around. So right now, what I say, when you see me in the misery, come on baby, see about me all right. So right now, send it back to ...1962 yılının yaz aylarında Erkut Taçkın, Almanya'ya işçi olarak gitmeye karar verdi. Bu dönemde Münih'teki arkadaşlarının davetiyle aralarında Alman müzisyenlerin de bulunduğu Black Points grubuna katıldı. Grup 1966 yılına kadar Münih'te müzik yaptı. Bu arada 1965 yılında Alpay ve arkadaşları grubundan ayrılan Durul Gence'nin Almanya'ya gidişiyle bir araya gelerek oluşturdukları grup 1966 yılına kadar Münih'te müzik yaptı. Bu arada 1965 yılında Alpay ve arkadaşları grubundan ayrılan Durul Gence'nin Almanya'ya gidişiyle bir araya gelerek oluşturdukları grup Erkut Taçkın ve Durul Gence Beşlisi adını aldı. Grup Türkiye'ye geldikten sonra beat müziğinin sürükleyici lokomotif gruplarından biri oldu. Odeon şirketiyle anlaşıp 4-5 tane plak dolduran grubun plakları, dönemin popüler şarkılarının yeniden yorumlanmış versiyonlarının yanı sıra Taçkın'ın yaptığı beat tarzı besteleri de içeriyordu. 1967 yılının Mayıs ayında bir stüdyo orkestrası olma yönünde değişim geçiren Durul Gence Beşlisi'nden Okan Dinçer'le birlikte ayrılan Erkut Taçkın, Dinçer'in kurduğu Okan Dinçer ve Kontrastlar grubu ile birleşti. Solo gitarda Zafer Dilek, ritim gitarda İzzet Bici, bas gitarda Taner Öngür, tenor saksafonda Türker Özdoğan, bateride Metin Tükenmez ve orgda Okan Dinçer'den oluşan toplulukla Taçkın'ın çıkardığı tek 45'liği Mühür Gözlüm Özlem'i 1968 yılında yayınladı. Şimdi de bu 45'likten Mühür Gözlüm adlı türküyü dinliyoruz. ...1968 yılında Kontrastlar grubundan ayrılan Erkut Taçkın, o yıl Emin Fındıkoğlu'nun kendisi için kurduğu büyük orkestrayla çalışmaya başladı. Bu orkestrada Durul Gence ve Yurda Erdoğulu da yer almıştı. 1969 sonrasında Erkut Taçkın, evlilik ve iş hayatına paralel kısa süreli gazino ve kulüp çalışmaları yaptı. Disco plak için Son Gece Komşu Kızı adlı şarkıları seslendirdi ancak beklediği başarıyı elde edemedi. Bu plağın ardından yayınlanmış kayıt anlamında uzun süreli bir sessizliğe bürünen Taçkın, bu süre içinde yılda sadece bir ay sahne çalışması yapmakla yetindi. 1974 yılının Ekim ayında disco plağın devamı olan disco türden Erkek Olana, Gitmek Düştü Bana adlı bir 45'lik plak çıkardı. Bu plak bir Anadolu pop plağı gibi görünmekle birlikte blues ve big band mantığında eserlerden oluşuyor. İkisi de kendi bestesi olan bu şarkılarda Taçkın'a Neşet Ruacan, Onno Tunç, Süheyl Denizci, Berç Yenal, Veysel Çadır gibi iyi müzisyenler eşlik etti. Şimdi de bu 45'lik plakta yer alan şarkıları arka arkaya dinliyoruz. İkisinin de sözü müziği kendisine, düzenlemelerse Neşet Ruacan'a ait. Dinliyoruz Erkek Olana ve ardından da Gitmek Düştü Bana. yaşamamın sebebi sensin dedim sen. Reva mıdır ettiğin bu cefa bana? Düşlerimin meleği sensin dedim sen. Geri dönmem ölsem bile gene ben sana. Ağlatmaksa maksadın kolay mı sanırsın? Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Ağlatmaksa maksadın kolay mı sanırsın? Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Sensiz edemesem de bilemez kimse. Böyle cefa yakışır erkek olana. Böyle cefa yakışır erkek olana. Başka Pop devam ediyor. Aramaz oldu, çular üstü başı saramaz oldu. Yıkılan ümitler diyor ki haydi, gitmek düşer sana bu yüzden gayri. Yıldızları bile göremez oldu, söylenen sözleri sökemez oldu. Kırışmış çehreler diyor ki haydi, gitmek düşer sana bu ilden gayri. Sanma gitmemden murat seni bulmaktır. Aşk dediğin ipekten beyaz kuşaktır. Sardı ise başkası beline onu. El kokan kuşaklar bana haramdır. Sanma gitmemden murat seni bulmaktır. Aşk dediğin ipekten beyaz kuşaktır. Sardı ise başkası beline onu. El kokan kuşaklar bana haramdır. Yıldızları bile göremez oldum. Söylenen sözleri sökemez oldum. Kırışmış çehreler diyor ki haydi, gitmek düşer sana bu ilden gayri. Güneş bile artık aramaz olsun. Çullar üstü başı saramaz olsun. Dökülen gözyaşlar diyor ki haydi, gitmek düştü bana bu ilden gayri. Gitmek düştü bana bu ilden gayri. 1975 yılının Eylül ayında Erkut Taçkın ilk uzun çaları Doğa ve İnsanı Disko Tür şirketinden yayınladı. Bu uzun çalarda Taçkın, Çaren Yok gibi çalışmalarla soul müzik icracısı olarak da başarılı olabileceğini gösterdi. Albümdeki şarkıların müziklerinin çoğu yabancı kökenli olsa da Erkut Taçkın kendine özgü yorumu sayesinde bunu da çok hissettirmedi. Taçkın'a bu albümde eşlik eden ekip yine Türkiye'nin en seçme müzisyenlerinden oluşuyordu. Onno Tunç, Neşet Ruacan, Nuri Bora, Elvan Aracı, Cezmi Başeymez, Veysel Çadır, Garo Mafyan ve Süheyl Denizci gibi müzisyenlerin yer aldığı ekip, piyasa mantığının tamamen dışında bir çalışma yaparak değerinden yıllarca hiçbir şey kaybetmeyen bir albüm kaydetti. Albümdeki şarkılar rock'n'roll'dan blues'a, Anadolu rock'tan caza kadar birçok öğeyi içinde barındırıyordu. Şimdi Doğa ve İnsan adlı bu albümden birkaç şarkı dinleyeceğiz. İlk olarak albüme adını veren sözleri Mehmet Teoman'a ait şarkıyı dinliyoruz. Doğa ve İnsan. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, işte bundan doğar hayat. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, sevgi açar kucak kucak. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, düşmanım yok kardeşim var. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, sarsılmaz bir güvencim var. İnsan ve toprak, insan ve toprak, işte bundan doğar hayat. İnsan ve toprak, insan ve toprak, doğanın yüce meyvesi. İnsan ve toprak, insan ve toprak, en güzel aşkın simgesi. İnsan ve toprak, insan ve toprak, inancımın tek kuvveti. Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur, İşte bundan doğar hayat. Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur, bin bir çiçek açar dünya. Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur, kalbimizde çalayanlar. Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur, Işıl ışıl şu insanlar. Dostluk ve insan, dostluk ve insan, nasıl kaynar kanlarımız. İnsan ve toprak, insan ve toprak, bir dostluk ki sapasağlam. Güneş ve yağmur, güneş ve yağmur, hayat veren topraklara. Ayıramazsın, ayıramazsın, bir tekini Sırada sözü müziği Erkut Taçkın'a, düzenlemesi ise Garo Mafyan'a ait soul ağırlıklı bir şarkı var. Çaren Yok. Yalanlar söyleme, bil ki ben tokum. Dil dökmen boşuna olur, artık ben yokum. Kalbimden çıktın sen, bitti bu rüya. Şaşıyorum, severdim seni ben güya. Çaren yok, çaren yok, çaren yok, çaren yok. Çaren yok. Unuttum seni. Bu gönül başkasını seçti. O köprünün altından çok sular geçti. Bulamazsın artık eski günleri. Özlemekte fayda yok o mutlu dünleri. Çaren yok, çaren yok, çaren yok, çaren yok. şimdi bu gönül başkasını seçti. O köprünün altından çok sular geçti. Bulamazsın artık eski günleri. Özlemekte fayda yok o mutlu dünleri. Çaren yok, çaren yok. ...1975 Eylül'ünde Doğa ve İnsan uzunçalarının yayınlanmasından sonra piyasaya sürülen ilk 45'liği Beyaz Ev Seni Görünce oldu. Beyaz Ev, Erkut Taçkın'ın yıllarca hemen her konserinde seslendirdiği tek Türkçe şarkı olarak kalıcılık kazandı. Şimdi bu 45'likte yer alan şarkıları arka arkaya dinliyoruz. Önce Tina Turner'a ait olan Nutbush City Limits adlı şarkıyı Çiğdem Talun'un Türkçe sözleriyle, Garo Mafya'nın düzenlemesiyle ve Erkut Taçkın'ın yorumuyla Seni Görünce, ardından da Sasha Distel'in şarkısı La Casa Direne'yi Sevgi Sandığı'nın Türkçe sözleriyle, Selçuk Başar'ın düzenlemesiyle ve Erkut Taçkın'ın yorumuyla Beyaz Ev'i dinliyoruz. Ne oldu bilmem, değiştim birden. Neler geçti içimden, bugün farklıyım dünden. Görünce seni, seni görünce, sanki kalbim gitti geldi. Eskiden ne rahattım, değişti hayatım. Bir sen çektiklerimi fakat içime attım. Görünce seni, seni görünce, sanki kalbim gitti geldi. Dünya ne güzel şeymiş, seni sevdim anladım. Görünce seni, seni görünce, sanki kalbim gitti geldi. Başka Pop devam ediyor. Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz. O evde kalmıştık, duvarları bembeyaz. O evde geçse bir ömür az, tüter gözümde aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu, kaldı uzakta o en derin haz. O ev beni çağırdı, gel gör gidelim sensiz. Tavandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde

Sen anlaşılmaz bir garip insansın. Sen erişilmez en güzel aşkımsın. Sen ne düşmanım ne de dostumsun. Şimdi de yine Erkut Taçkın'ın Doğa ve İnsan albümünden 1960'lı yılların önemli müzik adamlarından Rüştü Demirci'nin şarkısı Yalvarırım Dön Artık adlı şarkıyı dinliyoruz. Gitti gidiyor döner mi bilmem, aşk ateşi söner mi bilmem. Gitti gidiyor döner mi bilmem, aşk ateşi söner mi bilmem. Kara gözlüm gurbet elde, başka birini sever mi bilmem. Kömür gözlüm gurbet elde, başka birini sever mi bilmem. Çok bekledim gelen olmadı, aramadım yer kalmadı. Yalvarırım dön artık, sabredecek can kalmadı. Yalvarırım gel artık, sabredecek hal kalmadı. Hani gidiyor dadır bilmem, gitmek istesen gidemem. Hani gidiyor dadır bilmem, gitmek istesen gidemem. Ciğer parem feryadımı duysa geri döner mi bilmem. Kara gözlüm feryadımı duysa geri gelir mi bilmem. Çok bekledim gelen olmadı, aramadım yer kalmadı. Yalvarırım dön artık, sabredecek hal kalmadı. Yalvarırım gel artık, sabredecek can kalmadı. ...1977'de müziği bırakmaktan bahsetmeye başlayan Erkut Taçkın, 1978'de Sevgi Çağı Çocuğu Sorsam Ki 45'liğini çıkardı. Şimdi de bu plağın ikinci yüzünde yer alan sözü müziği Recep Aktuğ'a, düzenlemesi Ertuğrul Çayıroğlu'na ait Sorsam Ki adlı şarkıyı dinliyoruz. İnan bana, gerek yok. hangisi değerli? Aşkım yoksa şu gereksiz sözler mi? Erkut Taçkın 1980 yılında Antalya'nın Kalkan beldesinde bir otel satın aldı ve böylece profesyonel müzik hayatı sona ermiş oldu. Uzun süre sahnelere ara verdikten sonra 1990'ların ikinci yarısında Bolluca Çocuk Köyü yararına yaptıkları konserlerle yeniden toparlanan Durul Gence ekibinin solisti olarak sahne alan Taçkın, bu konserlerde Durul Gence, Ruli Karaca, Ümit Eroğlu, Cezmi Başeğmez, Tuna Ötenel, Güray Aktalay, Neşet Ruhacan, Kamil Özler ve Nüket Ruhacan gibi müzisyenlerle sahne aldı. Bu konserlerin bazılarında Süheyl Denizci de ekibe eşlik etti. Bu çalışmalar çeşitli nedenlerle bir süre sonra sekteye uğradı. Bu orkestranın ardından Taçkın, Kamil Özler, Cem Dinler, Görkem Oker ve Feyyaz Çakmak'la birlikte The Gang adlı grubu kurdu. Erkut Taçkın halen üflemeli çalgılarda Emre Kayhan ve Hakan Çimenot, gitarda Kamil Özler, klavyeli çalgılarda Erman Türkeli, basta Görkem Oker ve davulda Feyyaz Çakmak'tan oluşan benzer bir kadroyla müzik çalışmalarını sürdürüyor. Erkut Taçkın'dan bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Bu sefer bir rock'n'roll klasiği. Bebop Balula. Well, a bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, it don't mean a maybe. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, it don't mean a maybe. Bebop-a-lula, she's my baby now, my baby now, my baby now. Well, she's the gal in the red-blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I have known. She's the woman that loves me so. Say, bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, it don't mean a maybe. Bebop-a-lula, she's my baby now, my baby now, my baby now. Rock it up. Got that beat. She's the woman with the flying feet. She's the woman walks around the store. She's the woman that is more, more, more, more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, it don't mean a maybe. Bebop-a-lula, she's my baby now, my baby now, my baby now. Blow it up. Türkiye'de rock'n'roll'un kralı olarak adlandırılan Erkut Taçkın'dan yine bir rock'n'roll klasiği dinliyoruz. King Creole. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beetle like a tone of gold. He goes by the name of Gene Peel. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a hook chick can creel. Well, he sings a song about a cold at home. Sings a song about a jelly roll. Sings a song about a broken dreams. He sings some blues, but he won't leave. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a hook chick can creel. All right. There's a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beetle like a dole of gold. He goes by the name of Jim Creel. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a whole chicken can creel. Whoa! Sings a song about a girl at home. Sings a song about a jelly roll. Sings a song about a golden goose. Sings some blues, but he won't leave. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a keep shaking, keep creel. Yeah. ...2009 yılının sonuna doğru Erkut Taçkın'ın orijinal plak kayıtlarından ve ilk defa yayınlanan sürpriz şarkılarından oluşan 20 şarkılık En İyileriyle Erkut Taçkın albümü piyasaya çıktı. Kariyerinin başlangıcından bugüne gerçekleştirdiği çoğu kayıtların toplandığı bu albümün yapımcılığını son yıllarda yıllanmış kayıtları değerlendirerek bugüne taşınmalarına ön ayak olan Hakan Eren yaptı. Az önce dinlediğimiz kayıtların hemen hemen tümünü bu toplama albümde bulmak mümkün. Sırada yine bu albümde de yer almış bir Stevie Wonder şarkısı var. I Need You. I'm walking down the town alone, looking for a place to come home. I don't wanna be by myself. I want you and nobody else. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. When I left you yesterday, the last thing I heard you say was that you strongly go and leaving me here all alone. I need you, you, you. I need you, you, you. Yeah, yeah, yeah. I need you, you, you. I need you, you, you. When you left me, you broke my heart. I didn't want for us to part. It was you who said we were through. Now, baby, what can I do? Yeah, yeah, yeah. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. Döneminde müzikal anlamda bir öncü olarak kabul edilen Erkut Taçkın'dan şimdi dinleyeceğimiz şarkının sözleri Sevgi Sanlı'ya, düzenlemesi Gara Mafyan'a ait. Yeryüzü Cenneti.

biz toplanın artık onun yanında. Öpüp okşanmalı. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.